tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PiS chce tak zmienić ordynację wyborczą, by zapobiec możliwości fałszowania wyników wyborów, zapowiada Jarosław Kaczyński. Jest zgoda unijnych krajów na ograniczenie emisji CO2 w budownictwie, transporcie i rolnictwie. Pauza, ale nie stop. Zespół Hej ogłasza zawieszenie działalności po obecnej trasie koncertowej. Prawo i Sprawiedliwość chce tak zmienić ordynację wyborczą, by zapobiec możliwości fałszowania wyników wyborów, zapowiedział Jarosław Kaczyński. Podczas wystąpienia na nadzwyczajnym zjeździe klubów Gazety Polskiej w Spale prezes PiS wymieniał konkretne przedsięwzięcia o charakterze technicznym, które mają służyć zabezpieczeniu prawidłowego przebiegu głosowania. Kamery, oczywiście takie internetowe, w każdym lokalu wyborczym i podczas głosowania, i podczas liczenia głosów, to na pewno jest dobry pomysł. Nowe zasady odnoszące się do drukowania kart, to jest na pewno dobry pomysł. Nowe zasady dotyczące okresu i sposobu ich przechowywania, to też jest na pewno dobry pomysł, a także ich produkcji, bo tutaj też było bardzo, bardzo dużo bałaganu i takich sytuacji, które zagrażały uczciwości wyborów. Jarosław Kaczyński mówił też o konieczności likwidacji jednomandatowych okręgów w wyborach samorządowych. Według niego jest wiele okręgów, gdzie dochodzi do różnego rodzaju nadużyć. Nadzwyczajny zjazd klubów Gazety Polskiej w Spale potrwa do niedzieli, bierze w nim udział 400 osób z Polski i zagranicy. Jest zgoda unijnych krajów na ograniczenie emisji CO2 w budownictwie, transporcie i rolnictwie. Decyzję podjęli ministrowie środowiska 28 państw na spotkaniu w Luksemburgu. Polska też poparła te ustalenia, bo została w jednej kwestii ulgowo potraktowana. Ostateczny kształt przepisów w tej sprawie zostanie wynegocjowany po rokowaniach z Parlamentem Europejskim. Podstawą negocjacji jest propozycja Komisji Europejskiej. Każdy kraj ma określony cel redukcji gazów cieplarnianych. Polska powinna do przyszłej dekady zmniejszyć emisję o 7%. Polska, której gospodarka jest oparta w większości na węglu, nie chciała się początkowo zgodzić na propozycję komisji. Argumentowała, że ich realizacja będzie oznaczała wysokie koszty, bo rozwój budownictwa, transportu czy rolnictwa wiąże się ze wzrostem emisji CO2. 7-procentowy cel był jednak niemożliwy do zmiany. Polska otrzymała natomiast inne ustępstwa. Warszawa wynegocjowała określoną pulę pozwoleń na emisję CO2, która ma sprawić, że redukcja emisji gazów cieplarnianych nie będzie tak kosztowna, poinformował Paweł Sałek, pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej. Jest wprowadzona rezerwa asekuracyjna i ta rezerwa powinna nam zagwarantować osiągnięcie celu i bezpieczny rozwój sektoru w roku 2021. Teraz ważne, by państwa członkowskie utrzymały to stanowisko podczas rozmów z Parlamentem Europejskim. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Pauza, ale nie stop. Zespół Hej ogłasza zawieszenie działalności po obecnej trasie koncertowej. Dla fanów to nie najlepsze wieści, ale fani i dziennikarze muzyczni są przekonani, że zespół po przerwie wróci z tak samo dobrym materiałem. Przez 25 lat muzyka grupy Hej stała się ważna dla kilku pokoleń. No trochę smutno, że Hej przestaje grać. Gasia Nosowska na scenie, gdzieś na juwenaliach przy padającym letnim deszczu ze znajomymi pod ręką. To jedno z fajniejszych wspomnień ze studiów. Nie ma w tym zespole czegoś takiego jak koniec twórczego potencjału. Piotr Stelmach. Kasia Nosowska to jest pióro, w którym właściwie nie wysycha atrament. Wierzę w to, że Marcin Macuk na pewno będzie coś robił od strony producenckiej. Jacek Chrzanowski ma swoje zajęcia w zespole Deserter, więc na pewno nie będzie bezrobotny. Raczej nie jest to przerwa, która ma na celu spektakularne odpoczywanie, przynajmniej nie w moim przypadku. Katarzyna Nosowska, fragment rozmowy z Piotrem Mecem. Każdy sobie sprawdzi, kim jest, co na przykład ze studiami, a gdzie te wszystkie książki, których człowiek nie przeczytał. Myślę, że Hej jeszcze wróci, może nie za pół roku czy za rok, jak powiedziała Nosowska, ale wrócą, muszą wrócić. 27 października ukazuje się dwupłytowy album Hej pod tytułem CDN, a zaplanowana na listopad i grudzień trasa koncertowa Fajrant obejmie m.in. rodzime miasto muzyków Szczecin, także Warszawę, Gdańsk, Kraków i Katowice. A już teraz wiadomości sportowe i Adam Malecki. Cztery gole oglądali kibice w pierwszych dwóch meczach 12. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W pierwszym z nich Korona Kielce po golach Mateusza Morzżenia w 45. minucie i Iwana Jukicza w 80. pokonała 2-0 Wisłę Płock. Czwarte zwycięstwo Kielczan na własnym boisku, cenne trzy punkty na tle nieźle spisującego się rywala. Tak przynajmniej mówi Morzżeń i przyznaje, że nie było łatwo. Myślę, że bardzo ciężki mecz, z tego względu po prostu, że Wisła dzisiaj bardzo dobrze zagrała. My po raz kolejny wyszliśmy trochę inną taktyką niż zwykle, niż od początku sezonu. Po 20 minutach zmieniliśmy po prostu do takiego normalnego stanu rzeczy, czyli te 4-4-2. No i ta bramka idealnie była do szatni, także nam bardzo pomogła i w drugim udało się drugą strzelić i jakoś tam uspokoić, tylko czekać sobie na kolejne kontry. Trener Wisły Płock Jerzy Brzęczek żałował straconych punktów po całkiem dobrej grze. Przekonaliśmy się, jak piłka jest brutalna, bo zagraliśmy najlepsze spotkanie w rundzie jesiennej. Myślę, że na pewno my powinniśmy wyjść wcześniej na prowadzenie, ale tak w piłce często bywa, te sytuacje, których nie wykorzystujesz, często się mszczą i tego niestety dzisiaj doświadczyliśmy, ale jestem dumny z tego, co dzisiaj pokazała drużyna. W drugim meczu dnia Jagiellonia Białystok zremisowała 1-1 z Lechem Poznań. Kolejosz wyszedł na prowadzenie po trafieniu z 37 minuty Darko Jefticza, a zremisował w 87 Arvidas Novikovas. Lech przynajmniej do niedzieli będzie liderem i czeka na spotkanie Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. W pierwszej lidze na prowadzeniu pozostaje Chojniczanka Chojnice, która wygrała 2-1 ze Stalą Mielec. Tabelę zamyka zbierający dzielnie punkty Ruch Chorzów. Niebiescy wygrali trzeci mecz z rzędu, dzisiaj 1-0 z Rakowem Częstochowa. W ligach zagranicznych mecze z udziałem Polaków. We Francji w obronie Monako grał Kamil Glik. Drużyna z Księstwa przegrała jednak 2-3 w Lyonie z Olimpikiem. W Belgii trzeci gol w sezonie Łukasza Teodorczyka, a Anderlecht Bruksela wygrał 4-3 z Mechelen. W Niemczech VfB Stuttgart pokonał 2-1 FC Köln. Do 17 minuty grał Marcin Kamiński, jednak z powodu kontuzji obrońca Stuttgartu musiał opuścić boisko. W Kielcach dzisiaj radość po zwycięstwie piłkarzy, ale także siatkarzy. Tym większa w plus lidze, bo to pierwsza wygrana Dafispołem w sezonie. Kielczanie w meczu czwartej kolejki pokonali po tiebreaku Czerad Czarnych Radom. Kapitan gości Wojciech Żaliński krytycznie ocenił występ drużyny. Zagraliśmy kolejny słaby mecz. Nie wiem, czy są jakieś pozytywy w naszej grze. Nic nie umując Kielcom, ale myślę, że powinniśmy tutaj wygrać. Na pewno nasza gra dzisiaj nie wystarczyła na to, żeby wywieźć zwycięstwo i trzeba przyznać szczerze, że zespół z Kielc zasłużenie nas pokonał. Radość w Kielcach, a także w Szanghaju. Mowa już o tenisie i turnieju deblowym, w którym do półfinału awansował Łukasz Kubot. Polak, który gra w parze z Brazylijczykiem Marcelem Melo, pokonali Meksykanina Santiago Gonzaleza i Chilijczyka Julio Peralte 7-6 i 6-4. Jeszcze na koniec żużel i przypomnienie jutrzejszych wydarzeń. W ostatniej rundzie w Lublinie pojadą w Mistrzostwach Europy. Walka o tytuł zapowiada się bardzo ciekawie. Lider, Łotysz Andrzej Lebiediew, ma tylko 4 punkty przewagi nad Czechem Wacławem Milikiem i 5 nad Rosjaninem Artiomem Łagutą. Najwyżej z Polaków 5. miejsce zajmuje Krzysztof Kasprzak ze stratą 12 punktów do lidera. A jutro więcej chmur, wszędzie będzie szansa na słońce. Najchłodniej w Suwałkach, Białymstoku i Olsztynie 13-14 stopni, najcieplej w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu od 18 do 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wdzięk, dowcip i piękno, czyli piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w aranżacjach Andrzeja Bożyna i mistrzowskim wykonaniu chóru kameralnego Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego. Piosenka jest dobra na wszystko, piosenka na drogę za wszystko. Uff, tyle słów. Teraz trzeba tylko koniecznie posłuchać. Transmisja koncertu Starsi Panowie Huram na antenie Trójki w niedzielę o 19. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Co odeszło z nim. wciąż nie wie, jak tutaj dotarł nad ranem. Znajomy czuje chłód, za dużo pytań, żeby tu zostać mógł. Proszę, jaki ładny początek. Kiedy spotkaliśmy się 26 sierpnia podczas ostatniego przystanku męskiego grania w Żywcu w tym roku, Skubas powiedział tylko: nie pytaj o nową płytę. Kiedy będzie, to będzie. No i nic nie wywołuje. Żadnego wilka, żadnego diabła z lasu. Po prostu przypominam, bo jakoś tak mi się zatęskniło za tymi piosenkami z albumu Brzask. Ballada o chłopcu, taki właśnie dzisiaj początek ofensywy. Oczywiście zapraszamy do północy. Zagłady z lubością pas. Kubas, raz jeszcze dzisiaj w ofensywie z albumu Brzask. No i teraz takie 3 minuty, które pozornie z płytą z Kubasa nie mają nic wspólnego, ale tylko pozornie. Jestem skórą, w której żyję, skórą niedoskonałą, jak pęknięć siatka kurzu warstwa, zacieram za sobą ślad. Beznadziejnie biędne, wzdycham beznamiętnie, nieruchomo czekam, gdy szczęściem jest ruch. Szczęściem jest ruch. Szczęściem jest ruch. Jestem skórą, w której żyję, skórą niedoskonałą, jak zwichnięć wachlarz, sieńców mariaż, sypy się starość, to ja. Bez dechu zastygam, znikam bezszelestnie, nieruchomo czekam, gdy życiem jest ruch. Życiem jest ruch. Życiem jest ruch. W tej płycie bywają, oj, bywają bardzo ciche momenty. Basia Adamczyk, która napisała tekst do utworu Nie mam dla ciebie miłości, wiadomego artysty, no a w tym roku wydała płytę pod swoim artystycznym pseudonimem Flow. I to jest właśnie jej fragment. Będziemy wracać podczas piątkowych wieczorów do tej muzyki na pewno. A w ogóle to witamy Basię tym samym na ofensywnym pokładzie. I dziś do północy, uwaga, jeszcze jeden bardzo, bardzo ważny debiut. Tymczasem, no trochę to jest debiut po latach, właściwie powrót po latach. Sokiści chcą miłości. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Sen. Krzyknął ktoś i nagle zbladł. W mieście zniknął miłości płyn. Sokiści chcą miłości. Radio kranów różowy szum. W biegu albo w spoczynku róż. miłości chcą miłości. Ktoś kazał spać. Kompas złudzeń bezczelnie łże. W mieście zniknął miłości płyn. Sopiści chcą miłości. Nad głowami zniknął dach. A czerwi szepcze, że jest jak jest. Nieustannie ten skowy jęk. Sopiści chcą miłości. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Mocny kwintet pod wezwaniem. Jarek Kozłowski, Michał Pfeif, Marcin Macok, Łukasz Ticy, Jacek Szymkiewicz, czyli Budyń, czyli Pogodno. SCM, bo to jest skrót, tak zapisuje się tytuł tego utworu, ale oczywiście chodzi o tytułowy zwrot z nowej płyty zespołu Pogodno. Sokiści chcą miłości, gąski, gąski do domu, boimy się. No, dlatego zapowiadając ten utwór zadałem to pytanie. Państwu, czy państwo mają jeszcze jakieś pytania? Bo ja z jednej strony nie mam, a z drugiej strony mam ich sporo. Pogodno, będą wracali na pewno w ofensywie. To teraz, dziś pierwsze spotkanie z zespołem Bluszcz. pojawili się właściwie tak trochę z cicha pęk, no i okazuje się, że już nie jest cicho, jest bardzo głośno i coraz głośniej o tym projekcie. Bluszcz to zespół i płyta Junior. Znakomicie się słucha tej elektroniki i chyba dobrze słychać tę nabytą, wyuczoną miłość chłopaków, bo to przecież młodzi ludzie do dźwięków z lat 80. Paraguay przed chwilą z tej płyty, a to sam jej epilog, Berlin. Kończy się ten album Junior, zespół Bluszcz i utwór Berlin. Polecam, bardzo gorąco, nieustająco będziemy w ofensywie wracać. To teraz głęboki oddech. O właśnie, to były takie oddechy, kiedy po raz pierwszy słuchałem tej muzyki. I przyznam, że to, co za chwilkę zabrzmi na antenie, wydaje mi się bardzo ważne, wiąże z tym zespołem, z tą muzyką spore nadzieje. Nie mogę nic powiedzieć i to jest właśnie... taki mały problem tej prezentacji, bo jeszcze przez, no powiedzmy, tydzień muszę zachować pewną tajemnicę. Swego czasu mówiłem Państwu o tym, że będziemy bardzo często w ofensywie jesienią wracali do słowa mgła. No i teraz to słowo po raz pierwszy, mam nadzieję, zabrzmi bardzo wyraźnie. Chłopaki, lećcie w takim razie w świat, oby jak najpiękniej. A brzmi to tak. Nie skaczę przez groble, nawet nie idę przez most, nawet nie myślę podobnie i znowu przypominam mgłę. Mogę powiedzieć na razie tyle, że od kilku dobrych tygodni, mniej więcej od trzech, na wszelkich dostępnych mi urządzeniach odtwarzających muzykę ten utwór jest bardzo często zapętlany i pomyślałem sobie, tak, wierzę w ten zespół i wierzę w tę muzykę i będę się upierał, że to jest znakomity otwieracz wszystkiego i znakomity album. Ale na razie muszę zachować tajemnicę o wszystkim więcej, znacznie więcej za tydzień. A będę czekał na Państwa opinię. Tak po prostu, jeśli nie wiemy kto, jeśli nie wiemy skąd, jeśli nie wiemy zupełnie o co chodzi, a mimo wszystko coś nam to robi, bardzo proszę, piotr.stelmach@polskieradio.pl. I na razie tyle, a za tydzień więcej, obiecuję. No to teraz Piotr Krygier, czyli Do It i Dawid Podsiadło. ofensywa się w ostatnich miesiącach, co chyba łatwo jest zauważyć, trochę przepoczwarzyła z audycji, w której króluje gitarowa muzyka, na audycję, w której króluje elektronika. Ale mam nadzieję, że Państwo nie mają mi tego za złe. No bo takie płyty po prostu są i takie płyty z przyjemnością trzeba ogrywać. Do It, czyli Now I'm Here. Dawid Podsiadło tutaj w tym utworze i nasz znajomy od mniej więcej roku, bardzo dobry w ofensywie, czyli Mateusz Dopieralski w tej piosence. Slow dancing on that frozen river. Close dancing 'cause of that cold as blizzard. Three dogs are running their whole way through that diamond field, like they would never come back. You look so pretty in that red flat, sleepy sunshine. You look so pretty today. Country village pictures, let's get you in the house so you can change socks. Slowly rising memories, she's the one I really think I know. Escaping from paradise, 'cause I gotta get home again. I shall be gone again by now. The train is already leaving. I shall be home again. She should know that I am on my way. To her blood, to her blood. I need a project. A girl from the ghetto. A girl that knows how it goes down. A project. She knows how to spit. I love when she comes around. I need a project. She knows how to hustle. Doesn't give a fuck about your whip and your muscle. Project. Permanently good. Best bitch in the hood. I need a project. A girl from the ghetto. A girl that knows how it goes down. Project. She knows how to spit. I love when she comes around. I need a project. Push you on top so you never look down. Baby, I put you in the front so you don't look back. Baby, I push you on top so you never look down. Baby, I put you in the front so you don't look back. Mateusz Dopieralski z zespołu Bitamina tutaj ukrywa się pod artystycznym pseudonimem Vito na tej płycie. Urban Lovers, miejscy kochankowie, czyli Do It, czyli Now I'm Here, to właśnie z tego albumu. Polecam. Oczywiście. Czekamy na debiutancki album zespołu Decadent Fun Club. Glitzerball to już utwór znany z naszej anteny. No pain.

como sufría por ella, que hasta esa muerte la fue amando. Sola con sus puertitas de par en par, juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía espera a que regrese la desdichada. Pamiętam, że kiedy zapowiadałem jego koncert na męskim graniu w Gdyni w tym roku 29 lipca, to tuż przed występem powiedział mi o tej piosence, a później ze sceny uczynił taki długi wstęp o swoich bardzo młodych latach, o wakacjach, o tym, że to mu się kojarzyło właśnie z piosenkami, których słuchała jego mama. No i dlatego właśnie teraz on w takim repertuarze. Kukuru, kuku, paloma, Artur Rojek. Pierwsza dobranocka śpiewana za nami, ta druga grana to właśnie teraz już gdzieś tam sobie gra. Papa. Autopromocja. Kiedy śpiewa na scenie własny tekst, to zdarza się, że ten tekst potrafi zmienić człowiekowi całe jego życie. Jest artystą, który wie, że największą wolność daje miłość i muzyka. Ja już byłem dorosłym facetem i wstyd się teraz przyznać, że na Love Story ryczałem jak bóbr. Sztuka zdejmuje z ciebie ten pancerz, ten kołtun, i to jest cudne.